بقیه حکایت نابینا و مصحف خواندن او. مرد مهمان صبر کرد و ناگهان کشف گشتش حال مشکل در زمان. نیم شب آواز قرآن را شنید، جست از خواب آن عجایب را بدید، که ز مصحف کور می خواندی درست، گشت بی صبر و از او حال جست. گفت آیا ای عجب با چشم کور، چون همی خوانی همی بینی سطور. آنچه می خوانی بر آن افتاده ای، دست را بر حرف آن بنهاده ای. اصبعت در سیر پیدا می کند، که نظر بر حرف داری مستند. گفت ای گشته ز جهل تن جدا، این عجب می داری از صنع خدا. من ز حق درخواستم که مستعان، بر قرائت من حریصم همچو جان. نیستم حافظ، مرا نوری بده، در دو دیده وقت خواندن بی گره. باز ده دو دیده ام را آن زمان، که بگیرم مصحف و خوانم عیان. آمد از حضرت ندا که ای مرد کار، ای به هر رنجی به ما امیدوار. حسن ظن است و امیدی خوش تو را، که تو را گوید به هر دم برترا. هر زمان که قصد خواندن باشدت، یا ز مصحفها قرائت بایدت، من در آن دم وادهم چشم تو را، تا فرو خوانی معظم جوهرا. همچنان کرد و هر آنگاهی که من واگشایم مصحف اندر خواندن، آن خبیری که نشد غافل ز کار، آن گرامی پادشاه و کردگار، باز بخشد بینشم آن شاه فرد، در زمان همچون چراغ شب نورد. زین سبب نبود ولی را اعتراض، هرچه بستاند فرستد اعتیاز. گر بسوزد باغت انگورت دهد، در میان ماتمی سورت دهد. آن شر بی دست را دستی دهد، کان غمها را دل مستی دهد. لا نسلم و اعتراض از ما برفت، چون عوض می آید از مفقود زفت. چون که بی آتش مرا گرمی رسد، راضیم گر آتش ما را کشد. بی چراغی چون دهد او روشنی، گر چراغت شد چه افغان می کنیم.